Ciebie. Alior Bank. Numer 1 w rankingu Forbesa. Bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 14 października. Minęła 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prawdopodobnie dziś wieczorem oficjalne wyniki wyborów do parlamentu. Według tych z ponad 99% lokali wygrało Prawo i Sprawiedliwość. W ciągu 2-3 tygodni ma być sformowany nowy rząd, zapowiada rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego. Brytyjczycy już poznali program rządu Borisa Johnsona, przedstawiła go królowa. Znamy już prawie całościowe wyniki wyborów do parlamentu. Wygrywa je z dużą przewagą Prawo i Sprawiedliwość. W Państwowej Komisji Wyborczej jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak rozłożyły się głosy Polaków? No, wyniki znamy już z 27 275 komisji obwodowych i one wskazują jednoznacznie, że wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Na partię zagłosowało 43,76% wyborców. Druga jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,24%. Trzecie miejsce to Lewica. Na nią oddało swój głos 12,52% uprawnionych. Na Ludowców 8,58%, a na Konfederację 6,79% wyborców. Do ostatecznego ogłoszenia wyników wyborów brakuje już bardzo niewiele, zapowiedział przewodniczący PKW sędzia Wiesław Kozielewicz. Brakuje nam danych ze 140 obwodowych komisji wyborczych, w tym z punktu widzenia pracy organów wyborczych najtrudniejsze komisje 4 komisji obwodowych zagranicy, 3 z Wielkiej Brytanii i 1 komisji z Niemiec. A jeśli chodzi o frekwencję, to tak jak już wcześniej sugerowali przedstawiciele PKW, będzie ona w tym roku rekordowa. Do, po przeliczeniu głosów z tych 99,49% komisji obwodowych wynika, że frekwencja wynosi w tym roku 61,6%. Ostateczne wyniki, tak jak mówiliśmy, poznamy jeszcze dziś, jak to się wyraził przewodniczący PKW, w godzinach wczesnowieczornych. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Dobrze, że w parlamencie znajdą się reprezentanci różnych grup społecznych, mówi prezydent, oceniając wynik wyborów. Różnorodność ugrupowań, które przekroczyły próg wyborczy, a także wysoka frekwencja, świadczą o dojrzałości Polaków, podkreśla Andrzej Duda. Jest to spektrum sił, na które zagłosowali Polacy i to jest wybór, którego dokonaliśmy jako społeczeństwo. Ja też dokonywałem, bo też głosowałem w tych wyborach i zadaniem polityków dzisiaj jest realizować interesy Rzeczypospolitej. Oczywiście będą pewnie wszyscy chcieli realizować swoje programy. Mam nadzieję, że będzie to z pożytkiem dla Polski i dla nas wszystkich. Prezydent pogratulował wszystkim, którzy zdobyli mandaty poselskie i senatorskie. Spokojnie sformułujemy rząd w ciągu 2-3 tygodni, zapowiada rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego Piotr Müller. Rząd formułuje Sejm, w związku z tym najpierw ta informacja, po drugie mamy samodzielną większość. Największy wynik wyborczy w historii Rzeczypospolitej. To jest tylko powód do radości i do podziękowań dla wszystkich Polaków, że zdecydowali się, że Prawo i Sprawiedliwość otrzymało największy w historii wynik do Sejmu. Zwycięstwa w wyborach premierowi Morawieckiemu pogratulowali kanclerz Niemiec Angela Merkel i szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Zostajemy przy polityce, ale zagranicznej. Elżbieta II przedstawiła program rządu Borisa Johnsona. Podczas mowy tronowej w Izbie Lordów monarchini wyliczała opracowane przez otoczenie premiera priorytety gabinetu, wśród których na pierwszym miejscu znalazło się przeprowadzenie Brexitu w tym miesiącu. Priorytetem mojego rządu zawsze było sprawienie, by Królestwo opuściło Unię 31 października. Mój rząd zamierza pracować nad nowym partnerstwem z Unią Europejską opartym na wolnym handlu i przyjacielskiej współpracy. Wśród priorytetów rządu znalazło się też zaostrzenie polityki karnej i postawienie na ochronę środowiska i praw zwierząt. Rząd potwierdza też, że skończy z wolnym przepływem siły roboczej, a nowy system imigracyjny będzie sprawiedliwszy. Kilka unijnych krajów apeluje o wprowadzenie embarga na dostawy broni do Turcji w reakcji na jej ofensywę w północnej Syrii. O tym, jaka będzie decyzja całej wspólnoty, zdecydują unijni ministrowie spraw zagranicznych na spotkaniu w Luksemburgu. Przed rozpoczęciem obrad wszyscy ministrowie mówili o łamaniu prawa międzynarodowego przez Turcję i o groźbie odrodzenia organizacji terrorystycznej o nazwie Państwo Islamskie. Nie możemy absolutnie na to pozwolić i musimy jasno powiedzieć Turcji, przyjmując jednolite stanowisko Unii Europejskiej. Powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas, a szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian tak komentował. Francja oczekuje wiele od tego spotkania. Po pierwsze potępienia Turcji i zażądania wstrzymania

Album Emancipation, rok 1996 i tak rozpoczyna się trzeci krążek tego wydawnictwa, bo to trzypłytowy piękny album w formie zdigitalizowanej, czyli płyt kompaktowych, ale teraz wyszedł jeszcze na winylu i to jest 6 płyt kompaktowych cudownie brzmiących i naprawdę przepięknie wydanych. Jeśli ktoś jeszcze nie ma, to proszę nabyć. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Ta płyta nie figuruje w oficjalnej dyskografii Prince'a, ponieważ artysta wtedy nazywał się The Artist Formerly Known as Prince, czyli artysta znany niegdyś jako Prince. Bo to był czas wielkiego konfliktu z firmą Warner i to w tym czasie Prince popełnił jedno z najdzikszych i najbardziej niesamowitych swoich nagrań. Look at these spit on the lyric, like a new jack in the pulpit. Watch it digging your jackets, thinking what is it you're speaking? The sick of pain and riser at the peak when you jumped on my DSCK. That's one thing I don't play the dodge cop, but you fit for you anyway. You're just a simpleton, I'll bust it like a pimple, son, it's time to buy more. I'm thinking like a ship beside me. Adventure, you bump a ditches to be kind. Sure, there must be more coming from your mouth than manure. So with the bow on his spray, I say, hey, you must become a prince before you're king anyway. Do that, it's time I get ignorant. That beat the beat that I'm rocking, yo, so could get a hit. And put your thinking cap on, you've been forewarned. I call upon the inner force, I've got bone in my cauldron. That means my nuggets, sometimes I'm rugged. The style I possess, we have the other brothers bugging. And this is for those who oppose the proposal to overexpose. This close pose a threat to my brother. Like any other man making a stand, I'll be damned if I let you play this hand. I'm the blackjack dealer and the cards are stacked. What do you expect to win when you're used to playing craps? Do that. Skin training means a sticky situation to resurrect a groove with feeling and give it this much affection. Passion flows, who knows what lurks in the gallows of my mind. I put my foot in the ass of Jim Crow. 12 inches of non-stop soul, I'm on a rug of pee. It's time for the show. So do that. Somebody wave your hands in the air. This is a motherfucking party. While you're laying back, I'm on the attack. Patty whack, give yourself a bone. This is my house when I'm prone. The land some chrome upside some motherfucking stone. And I'm out. Rok 1992 i album Love Symbol, i ten utwór spowodował mnóstwo emocji. Następnego nie odtworzę Państwu, następnego na tej płycie, ponieważ nie ta pora dnia, poza tym zbyt wiele trzeba byłoby cenzurować. Mam dla Państwa zaproszenie od Zosi Sylwin, tylko proszę chwilę poczekać, bo muszę znaleźć ten właściwą kartkę. Zapraszam Państwa na występ Adama Bałdycha w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę 20 października, początek koncertu o 19.05, ale jak zwykle trzeba przyjść nieco wcześniej, żeby sobie spokojnie usiąść, przywitać się ze znajomymi trójkowiczami i oswoić się z atmosferą tego niezwykłego studia. Jeśli Państwo chcą przyjść na ten koncert, to proszę uprzejmie o telefon, numer kierunkowy 22, a później to już, jak to mówią, łatwo pójdzie, 7 trójek, czyli 22 i 7 trójek. Ola Budka przy tym telefonie dyżuruje. W pewnym momencie przestanie odbierać telefony, jeśli rozda wszystkie zaproszenia. Niedziela 20 października i godzina 19.05 to początek koncertu, ale proszę być z pół godziny wcześniej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście Warszawa, Myśliwiecka 357. Zapraszamy na koncert Adama Bałdycha. No dobrze, uwielbiam porannych kurierów, ponieważ z reguły przynoszą, albo właściwie prawie zawsze przynoszą paczki z płytami winylowymi. Dzisiaj przyszedł pan i dostarczył mi album grupy Sly and the Family Stone, On the Right Track, i utwór z pierwsza strona tego albumu, pierwszy utwór Remember Who You Are. facts attempt to blind the few that think it's crazy. Confused with peace of mind, they must know you're hearing everything they say. To grow. Sly and the Family Stone. Jedna z najważniejszych grup w ogóle w historii muzyki nie tylko funk, ale również muzyki popularnej, bo przypomnijmy, że nie tylko wnieśli olbrzymi wkład w rozwój tegoż gatunku, ale również soulu, jazzu oraz rapu, ponieważ byli bardzo często samplowani. No i wiele fragmentów nagrań ich utworów, ich płyt jest na krążkach artystów tych rapowanych. To jest krążek, który ukazał się 40 lat temu, w 1979 roku, Back on the Right Track. Krążek, który nie był już tak bardzo szanowany, jak na przykład There is a Riot Going On, czy też nie wiem, Live, czy Dance to the Music. Niedawno ukazał się taki fantastyczny box z grupy Sly and the Family Stone, na którym jest wiele wczesnych ich nagrań. Później oczywiście są te wszystkie największe przeboje i to, co wydali najlepszego, ale właśnie na tamtym krążku, właściwie na tamtym krążku, na tamtych 8 krążkach jest bardzo dużo muzyki do tej pory nieznanej. Przypomnę Państwu, że słuchacie programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. I was out getting faded till she hit me up. She heard I was zoning. Girl, you trip too much. It's only been like 3 months. Why you take it personal, personal like that? I like to push the buttons. I get so tight. I say some shit like maybe I ain't your type. Problem is you get angry. You always take it personal, personal like that. Alright, I'll make it up tonight. I wanna do all the things that you like, provided you give me time. I'm saying you, you're right. You deserve what you like. I don't even care about the pochodzą z Los Angeles, nazywają się Emotional Oranges. I co ciekawe, to produkt dzisiejszych czasów, czyli trudno znaleźć informacje biograficzne o tym, nawet kto śpiewa w tym duecie, natomiast na stronie internetowej ich można kupić koszulki, sweterek, płytę winylową, są naklejki, wszystko, co jest niezbędne, by utożsamiać się z artystą, ale z faktów biograficznych żadnych nie ma, no bo też po co? Jest również trasa koncertowa i ponieważ to nie jest jakaś taka wielka tajemnica, bo ona tam sobie leży spokojnie i oddycha, to mogę Państwu powiedzieć, że 28 będą w Londynie, października, 29 w Paryżu, 31 w Manchesterze, 1 listopada w Dublinie, 3 listopada w Amsterdamie, 4 w Brukseli, 6 w Hamburgu, 8 w Berlinie i 9 w Kopenhadze. Są młodzi, piękni i jak Państwo słyszeli, robią naprawdę fajną muzykę soul pop. rok, Stevie Wonder. Państwo bez problemu rozpoznali przecież jego charakterystyczny głos i sposób gry na harmonice ustnej. Ain't that asking for trouble. 16 lat miał wtedy młodziutki, genialny Stevie Wonder i już zaczynał robić poważne nagrania, co później zaowocowało absolutnie rewelacyjnymi, ba, nie boję się użyć tego słowa, genialnymi albumami w latach 70. Teraz grupa, która wydała fajną płytę w tym roku, ale tak świetlanej przyszłości przed nimi jak przed Stevie Wonderem to chyba nie ma. Keep speaking. hear me understand. Oh, takie brzmienia powstają w Teksasie, konkretnie w Austin. Duet tworzy wokalista Eric Barton i producent Adrian Quesada. Nawiązują do tego psychodelicznego soulu jeszcze z lat 60. przepięknego, no ale słychać tam również dużo brzmień takich bardzo współczesnych. Bardzo piękna płyta i powiem szczerze, że to jeden z moich ulubionych albumów wydanych w tym roku. To teraz kolejny krążek na naszym gramofonie, który dziś rano dostarczył kurierem. Yeah, I made up my mind a long time ago. You be my woman and stand by me. And when I make up my mind about something, that's the way it's got to be. Look here, girl. That's something I want to put on your mind while I got some time. Put it somewhere so you won't forget it. I ain't beat this no more. Ooh, I'm gonna love you when you're good. Just as you when you're bad, you might not like it now. Years from the day, you're gonna thank me, woman. Yeah, you're gonna thank me, woman. You wanna make a bet, you're gonna thank me, woman. So you won't forget, you're gonna thank me, woman. Ooh, dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Shucks, we ain't fooling nobody. Now we can play around with a lot of things, but true love, you just can't hide it. Look here again. Got something I want you to know. I'm gonna say it real slow, 'cause I ain't repeating this here stuff no more. Woo, Lord, I'm gonna love you when you're good. Just as you when you're bad. You might not like it now. Years from the day, you're gonna thank me, woman. Yeah, you're gonna thank me, woman. Yeah, you're gonna thank me, woman. Yeah, you're gonna thank me, woman. Yeah, you might as well play straight with me, baby. You're gonna thank me. Cut out all that trickery. You're gonna push up on your side. You know we've been doing all right. Let's just sit around and sit in a couple of all day long. Look here. Bring them shoes, let's talk to mine. You know we've been raising too much. Joe Tex, również teksańczyk, podobnie jak poprzedni wykonawca w naszym programie. Artysta, który przeżył zaledwie 47 lat, jednak pozostawił po sobie całą masę singli i płyt długokrających. To był jego fragment jego 8. krążka. Płyty koncertowe, jak Państwo słyszeli, dość archaicznie nagranej, ale z nieprawdopodobną energią. Live and Lively to tytuł tego krążka, wydanego w 1968 roku. Joe Tex był jednym z pionierów muzyki soul. Sukces zaczął odnosić już w połowie lat 50., kiedy podpisał kontrakt z wytwórnią, zaraz sobie przypomnę, King Records. O. I wówczas to wytwórnia pomogła mu zaistnieć w dużych salach koncertowych, w teatrach i po kolei zaczęły się pokazywać na rynku single sygnowane nazwiskiem, imieniem Joe Tex. I tak rozpoczęła się jego wspaniała kariera. Jego brzmienie wywarło ponownie wpływ na wielu artystów lat 60., 70. i współczesnych. To między innymi muzycy grupy The Blues Brothers wzorowali się na Joe Texie. To była naprawdę wielka, wielka postać. Teraz przenieśmy się do czasów współczesnych. Shay Liam to wokalistka, o której Państwu już bardzo dużo opowiadałem w audycjach zarówno Soul Muzyka Duszy, jak również w programie Do Południa, bo to takie małe odkrycie tego roku. Przyjemnie słucha się tej muzyki, zwłaszcza, że jest zrobiona przez Kanadyjczyków. Mówię dlaczego zwłaszcza, właściwie to nic takiego szczególnego. Ale tam obok Londynu powstała bardzo ciekawa scena soulowa i warto przyglądać się temu, co tam się dzieje, co też z przyjemnością robimy, bo do Kejtranady dołączyło kilku innych fajnych wykonawców, producentów, muzyków. Gdzieś ten jazz zaczął się łączyć z elektroniką i soulem. No i mamy takie właśnie nagrania jak Dangerous Shay Lee. Teraz kolejna płyta dostarczona dzisiaj rano przez kuriera. Sam szef artystyczny, kierownik muzyczny, tak byśmy go dzisiaj mogli nazwać, wytwórni Tamla Motown, czyli Smokey Robinson. To nagranie ponoć zainspirowało zespół Bee Gees przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu Gorączka sobotniej nocy. Jeśli tak przysłuchamy się, to rzeczywiście ten fortepian elektryczny bardzo podobnie brzmi i smyczki podobnie zaaranżowane, ale ta płyta była wcześniej. Niezbyt zresztą wysoko oceniona przez krytyków Smokey's Family Robinson. To wszystko, co dziś, prawie wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałem. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka i Hirek Wrona, pięknie dziękuję Państwu za uwagę w dzisiejszej audycji Soul Muzyka Duszy. A na zakończenie jeszcze jedna grupa weteranów, ale z bardzo świeżego albumu wydanego w ubiegłym roku. Tytuł Soul Side of Town i Tower of Power.